Modern Sabahlar başlıyor. Mayıs 2011 saatimiz 08:08 oldu sevgili dinleyiciler. 100.004 yılda bir gerçekleşen hadise gerçek oldu ve bugün Dünya Radyocular Günü oldu tekrar. Dünya Radyocular Gününüz kutlu olsun. Çok değerli bir radyocu konuğumuz stüdyomuzda, hoş geldiniz Oktay Bey. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Biz kutlamadık yani sabah bir günaydın ilk başta. Evet. Hemen akabinde bir pişmanlık ifadesi. Kutlamadık birbirimizin radyocular günü. Evet ya, işte biz birer radyo emekçisi olduğumuz için Oktay'cığım herhalde onun etkisi var diye düşünüyorum. Herhalde hemen nasıl yapabiliriz tabii hemen. Yani bu özel gün de olsa ilk başta ne yapacağız bugün programda falan onları konuştuk. Ya aslında bugün biz bir şey yapmayacağız. Bugün bize yapılacak ne yapılacaksa. O tip bir beklentin mi var senin? Yani ne bileyim, herhalde anneler gününde anneler şey demiyordur ya, bugün ben ne yapayım falan diye demiyordur. Dünya Radyocular Günü'nde de radyocular bir şey yapmayacak. Radyocular dışındaki herkes ne yapabiliriz diye kendilerini bir kez daha sorgulama imkanına sahip olacaklar. Ne kadar güzel kıp kıp yaptın yani, daha ilk dakikalarda ben buradan yaparım diyorsun. Evet, manyelimi vereyim, alan alır, almayan da kendi bilir. Çok özür dilerim, alan biraz alır. Ağır konuşuyorum. Evet. Bir kere daha günaydın diyelim. Dışarıda nasıl bir hava var? Kaba dışarıda, bir hesapla. Yani. Yani üzerine böyle bir palto falan gerektirecek veya bir yağmurluk gerektirecek bir hava var mı? Vallahi Oktay'cığım şöyle söyleyeyim. Dünya Radyocular Günü hep böyle olur. Yani yıllarca hep baktık biz. Dünya Radyocular Günü'nde yağmur yağmadığı günü ben hatırlamıyorum, açık söylemek böyle, gerekirse. Her sene böyle oluyor ya. Her sene tam eğleneceğimiz gün dışarı çıkıp eğleneceğiz. Şeyler ya, hazırlık. Çünkü hazırlandık. Bir senedir buna hazırlanıyoruz. Bir senedir hazırladık. Tüm kişisel ve şahsi bakımlarımızı gerçekleştirdik. Kokularımızı sürdük. Temizliklerimizi yaptık. Sen şemsiye taşıyor musun Fahir? Şemsiye taşımak mı? Genç kız mıyım ben? Şemsiye taşımak genç kız. Yani şimdi tabii taşıyan erkeklere de bir şey demeyeyim de. Yani ne alakası var ya? Ne yani, fönüm mü bozulacak, şey mi bozulacak ya? Yani hani. Şöyle söyleyeyim Fahir, oralara gitmene gerek yok. Islanmamak için. Ya giyersin yağmurluğunu efendi gibi eğer şeyse. Hayır, ben hiç şemsiye taşımıyorum. Sen kim alıyor o şemsiyeyi? Ege'de de şemsiye yok. Yok, bizim evde bir tane şeylik şemsiye vardır yani. Yani ne derler, hani her evde olması gereken. Aa, o misafir şemsiyesi. Ha işte. Mesela bir misafir geldi, hemen onların gideceği zaman şakır şakır yağmur yağıyor. Ha. İşte ne bileyim, kısa mesafe taksi kullanma imkanı, arabaları yok falan filan bir şey. Kısa mesafe taksi açmıyoruz diyorsun. Evet. Taksi kullanmıyor. Hemen vereceksin onu. O misafir şemsiyesi, o ayrı. Sen, ya, bir de çirkin, şahıs kişisel şemsiyem yok. Ev şemsiyesi var. Bizim de yok ya. Ben bir tane şemsiye mi alsam acaba? Ha, tam oldu zaten. Çantada taşıyorsun Oktay. Ama yok ya, taşıyamam ben şemsiyeyi. Taşırsın Oktay. Yok ya, şemsiyeyi şey taşıyamam. Gibi olsa, uzun böyle baston gibi olanlar var ya, zarif. Hani o tip bir şey yok, olsa yok, öyle. Yok, ama böyle hani bunu. Gudük gudük oluyor da tıplaks diye açılıyor. Flap tıks tıblaks diye açılıyor ve yani tam yapamamış da olabilirim. Yok yok, aynını yaptın ya. 5 liraya satılanları diyorum. Duruma göre 3'ünü 10 liraya kadar satabiliyorlar. Şu şemsiye ve saatte barışmam lazım benim. Saatte ben takıyla hiç barışamadım. Bak, saat. Bütün üstümde takı namına ne varsa hepsini çıkardım ki eskiden takı seven bir adamdım. Evet, senin saatin var canım, niye? Saatim var, küpem var, kolyem var. Hepsinden muafım şu anda. Biraz sonra mal varlığımızı açıklayacağız sevgili dinleyiciler burada ilerleyen dakikalarda. Evet, gündeme bakacağız. Ama önce bugün önemli bir gün. Ne oldu? Dün Yüksel Caddesi'nde bir şey vardı. Bir şey vardı. Bir anma töreni vardı. Evet, bugün çok önemli günlerden birisi, gerçekten doğru söyledin. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idam edilişlerinin 39. yılında dün Ankara'da da 3 fidan anıldı. Bugün de Denizler'in avukatı diye geçen ünlü hukukçu Halit Çelengin cenazesi kalkıyor. Dün yaşamını yitirdi. Halit Çelengin cenazesi. Yaşında, evet. Evet, bugün sevenleri, dostlarıyla birlikte saat 12'de Ankara Karşıyaka Mezarlığı 2 numaralı kapıda buluşacak sevenleri ve dostları. Ve Halit Çelengin'i uğurlayacağız bugün. Bir kere daha anmış başım olalım. Sağ olsun başım diyoruz. Sağ olsun. Anmış olalım bu vesileyle. Evet, ondan sonra başka günün gelişmelerinde ne var? BTK'dan açıklama geldi. Önemli açıklamalar. Öyle mi? Yani önemli de diyen de var. Yo, aslında o kadar da önemli değil diyen de var. Belki de hiç açıklamamaları gerekiyordu, bilmiyorum. Ne demişler? Ben ya işte bu filtreleme sistemiyle ilgili hani kızgın ateşe birazcık böyle su atınca tıps diye bir şey yapar ya, o derece bir su serpme mi diyelim? Yani serpmeme mi diyelim? Ne belki diyelim? İçmemeliydim. Vay. Yani o tip açıklamalar var. Belki de hiç yapmamamız gerekiyordu. İyi mi? Rahatladın mı yani sen? Ben açıklamayı görmedim. Yok, hiç rahatlamadım. Pek çok açıklamasını gördükten sonra bir rahatlama olmadı bende. Vallahi ben de bu son açıklamasından sonra bir rahatlama oldu i̇şte mu? İşte yani o kızgın ateş atınca böyle hafif bir buhar çıkar ya. O ona rahatlama diyebilirsek, ona rahatlama. Ateşi de söndürür. Ateş sönmesi keyif kaçırır. Yok, ateş sönmesi değil canım. Kızgın demire diyelim o zaman. O şekilde bir kafanda canlandırma olsun. Onun açıklamaları var. Onun dışında başka neler var? Bugün LYS'ye başvurularının son günü. Ha, onun da son günü, onu da açıklayalım. Bir yandan itiraz dilekçelerini veren arkadaşlarımız LYS'ye başvurmayı da unutmasınlar. Evet, ikinci sınav için. Bugün son gün. Çünkü son gün deyince hakikaten bitirdi. En son gün. Uzatma da olacağını zannetmiyorum. Çünkü biliyorsunuz bir vergi affı ile ilgili olarak bir aylık bir süre uzatıldı. Herkes gene bir aylık yatı sürecine geçti. Atlanmasın lütfen. O da atlanmasın. Herhalde zaten hayatları olduğu için arkadaşlarımızın da kaçıracağını zannetmiyorum ben. Herkes biz değil yani. Çok gerçi kafaları meşgul tabii. Tabii. Ne yapacağız? Önce itiraz mı edelim, sonra mı LHS'ye başvuralım falan. Hepimizin kafası meşgul Oktay'cığım. Hepimizin kafası meşgul. Doğru. O yüzden bir kere daha onu da hatırlatalım. Diyelim ve toparlamış olalım. Evet, toparlamış İlerleyen olalım. İlerleyen dakikalarda. Bugünün genel özeti bu şekil. Siz de kafanızda bir şey yanlandırmayın başka. Yani genel olarak konsept bunun üstüne olacak. Bir de baktım tabii gazetelerde yok ama bugün üçüncü kere dayı olma şerefine ben nail oluyorum. Evet ya, bu da bugün önemli günlerden biri ve çocuğun radyocular gününde doğması da bir nevi sana bir manyel midir nedir onu tam açıklamıyorum yani, bilemiyorum. İsmi ne olacak bu arada? İsmi henüz karar verilmedi. Neyse. Nasıl ya? %100. Çocuğun gelmesine birkaç saat var, daha ismi belli değil. Bir iki aday var Fahir. Oktay'cığım, siz buradan söylüyorsun LYS'ye sınavda son gün diye, doğuma son gün diyoruz, daha çocuğun adı belli değil. Ya yani. Öyledir, bir kahramanlık falan o tip bir şey beklenmese de. Bu arada bir tane telefonumuz var. Bilmiyorum. Biliyorum mu bilmiyor muyum, bilmiyor muyum ama günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben İlona. İlona. İlona, hoş geldin İlona. Günaydın. Okula gidiyorsun günaydın, İlona. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Okula mı gidiyorsun? Evet. Ne kadar güzel. Bize bir şeyler mi? Manyeli ilk alan sensin galiba İlona. Efendim? Yani kıpkıpı alan ilk sensin galiba. Çok açıklayıcı oldu Fahri. Vallahi ben dedim. Ben harika oldu. İlona da her şey oturdu. Radyolar gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederiz İlona'cığım. Hakikaten o kadar nezih, o kadar zarifsiniz ki tebrik ediyorum. Bir de dediniz gezmişleri anlıyorum. Ne kadar İlona, güzel. Mükemmel bir, hakikaten mükemmelsin. İlona, bir şey soracağım. Buyurun. Şimdi tamam, radyocular günümüzü bizim kutladın. Şahane bir insan olduğunu bir kere daha gösterdin ama. Teşekkür ederim. Bu pazar günü de anneler günü. Evet, biliyorum. Annen yanında mı şu anda? Peki ona böyle hissettirmeden bir esprin, bir sürprizin var mı annene? Radyo vasıtasıyla bir şey yapabilirsin. Bugün cuma, cumartesi, pazar değil. Ama şu an yanımda, ben nasıl hissettirmeyeyim ki? İşte ne bileyim, var de mesela. Bir, seninki bir şey de laf yani, seninki de laf. Doğru söylüyorsun da. Bir şey hazırladın ama en azından değil mi? Onu bilelim de. Evet. Ha. Peki böyle senin kendi yaptığın bir şey mi yoksa? Kendi yaptığım, okulda yapıyorum şu anda. Vay, yapıyorsun. Vay be. Ne kadar güzel okullar var. Bak görüyorsun, bir anneyle bir kızı evladının sevgisini perçinlemek için çalışan okullar işte var. Eğitim sistemi dediğimiz şey bu aslında. Bu. Eğitim bu. İlona'cığım çok teşekkür ediyoruz. Bizim... Bu arada bir şey söylemem lazım. Tabii buyurun. Bugün benim ablamın doğum günü. Aa, ne kadar. Ne kadar güzel. Adı ne ablanın? İlk Yaz. İlk Yaz. Ya ne kadar güzel isimleri var aileye. Ben hakikaten İlona, İlk Yaz... Çok güzel isimler bunlar. Keşke erkek ismi olsaydı. Bir aday da ben sokardım bugün yeğenim için. Bu arada bir ablam daha var. En büyük ablam. Onlar da Kardelen. O da Kardelen. Kardelen. Yani aa, inanın, çok hakikaten güzel. Ev adeta bir bahar bahçesi gibi ya. Kardelen. İlk Yaz İlona. Ne kadar güzel. İlona ne demekti İlona? Şimdi eskiden Sümerler'de çok tanrılı dine inanılıyordu. Evet. Orada İştar diye bir tanrı vardı. Evet, ne tanrısıydı İştar'dan tanrısı? Çift cinsiyetli bir tanrı. Evet. Geceleri aşk tanrıçası. Evet. Gündüzleri kötülerle savaşan savaş tanrısı oluyor. Evet. İşte İlona'da aşk tanrıçası, yani aşk tanrıçasının dünyadaki en güzel insan haline söyleniyor. İştar'ın yeryüzüne inmiş hali tipi bir şey yani. Ya hakikaten evet. Ben ailenin hastası oldum. Ben öyle söyleyeyim. Keşke beni de evlat edinseler. Bu hafta evci çık Fahir. Ya hakikaten. Bu cumartesi pazar git bir evcilik anneler gününden sonra akşama doğru saat 4.30 gibi dönersin. 5'te de eve girersin. Buyurun be, ne kadar güzel arada, gerçekten çok kibar bir insansınız. Hakikaten çok kibarlar. Bu arada baban da galiba arabada. Evet. Ne dedi? İstemiyorum ben. Ne yapayım o sakallı bıyıklı adamı dedi değil mi? Ne kadar güzel hanımefendilerle bir yaşantısı var. Çok sevinirim dedi. Aa, öyle diyecek tabii sizin yanınızda. Tabii öyle diyor. Sonra beyefendi bizi arayıp gerçek düşüncelerini söyleyebilir. Saçma sapan fikirlerinizle çocuğumun beynini zehirlemeyin diye. Çok teşekkür ediyoruz İlina. İyi derslerdir. Bu arada son bir şey daha. Tabii. Tabii ki. Yok canım, olur mu? Söyle. Şey, Gözde abla var orada. Gözde Öztürk. Evet. İşte ben ona selam söylüyorum. Onu da çok seviyorum. Tamam, tamam. Gözde'yi de öpüyoruz buradan o zaman senin için. Çünkü geçen sefer Jennifer Lopez'den şarkı istemiştin sen. Onu çalamamıştık. En azından bu sefer Gözde'ye selamını söyleyelim. Evet. Gözde sizin oradaki Gözde abla. Tamam. Tamam, bizim tamam, buradaki biliyoruz canım Gözde'yi. Tamam. Tamam. Tamam İluna. Çok teşekkürler. Hadi öpüyoruz. Hoşçakal. Aman valla insanın ya. Çoluk çocuk sahibi olası geliyor ya. Zaten Fahir yani hakikaten çok güzel bir şey söyledin bir yandan. Bir yandan da radyoculuk mesleğin işte güzelliği. Yani. Senelerce program yapıyorsun. Sonra seneler sonra bir genç dinleyici çıkıyor ve radyocular gününüz kutlu olsun diyor. Evet gerçekten. Bu arada kutluyor. Radyocular günümüzü kutluyor ama bu arada bakıyorum. Allah Allah diyorum. Şöyle yapıyorum. Bir saniye açıyorum telefonu sevgili dinleyicimiz. Hiç şey yapmayın, panik yapmayın. Şöyle açtım. Şunu şu şekil yaptım. Günaydın efendim. Günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın. Kimle görüşüyoruz? Sesimi alamadınız. Melike öğretmen, aşk olsun. Aşk olsun. Hocam merhaba, günaydın, nasılsınız? Günaydın efendim, radyocular gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Ay, sağ çok olsun. Teşekkür ediyoruz, valla. Yani kuru kuruya da olsa böyle kutlamanız ne kadar güzel. Yok yok, kuru kuruya değil. Yok yok, kuru kuruya. Sabah 4.30-5 gibi gidiyorum Kapadokya'ya. Oktay'ın testisiyle size naçizane ufak bir hediye getiririm. Tamam. Ay, yok canım, hiç zahmet etmeyin. Bugün derse girmeyecek misiniz hocam? Geleceğiz, sabah 4.30'da gideceğiz. Ya gidiyorlar. Ha, yarın sabaha karşı 4.30. Ben de yola çıktığınız zaman. Tamam. Siz ne öğretmeniydiniz? İngilizce öğretmeniydim. İngilizce. Peki İngilizce öğretmeni olarak İngilizce dersinde bir radyocular günüyle ilgili bugün bir şey yapabilir misiniz? Yapabilirim. En azından yani böyle müfredatına girmiş olalım bir şekilde ucundan bucağından. Yani böyle en azından genç arkadaşlarımız da şimdiden bir öğrensinler 6 Mayıs'ın ehemmiyetini. Tabii diğer olayları da konu edebilirsiniz. Çok önemli bugün 6 Mayıs ama yani... Biz biraz şımarıklık yapıp kendi açımızdan evet, bakıyoruz doğru. Evet, yani. Öyle tabii canım, öyle insan beyincili olmasa çatlarmış. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu sözünüzle harika oldu. İltifat olarak kabul ediyoruz Merve. İltifat. Azıcık insanın kendini sevmesi şart. Başkalarının da azıcık bizi sevmesi şart. Azıcık da bizi sevin yahu. Tamam işte onu söylüyor. İşte ben hani insan azıcık kendini sevsin diyor da azıcık da başkaları bizi sevsin istiyoruz. Hep biz birbirimizi seviyoruz. Sıkıldık vallahi birbirimizi. Biz sizi çok seviyoruz. Biz sizi çok seviyoruz. 8 yaşındaki kızın sizin üstünüzde espriler yapıyor sohbetlerde. Kurban gerçekten olurum ben ona, kurban. Adı ne hocam? Hiç bahsetmediniz bugüne kadar. Zeynep Sermin. Geçen dedi ki babasına, babacığım ben dedi annemi senden daha çok seviyorum dedi. Babası da böyle sakin sakin, tamam peki kızım nasıl ister. Şaka lan şaka dedi ondan sonra. Bak şimdi ellerini ağzına götürmüş, ses soluğu çıkmıyor. Niye anlatıyorsun anne diye dinliyor değil mi sizi? Adı neydi? Zeynep Sermin. Zeynep Sermin. Tamam, Zeynep'i de çok öpüyoruz o zaman. Teşekkür ediyoruz. İyi yolculuklar diyoruz size. Teşekkürler, sağ olun. Şahane bir hafta sonu geçirin. Sağ olun, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun efendim, sağ olun efendim. Bu arada senin testin geliyor, bize sürprizler. Evet, benim hediyelerim bellidir Fahir. Hayır, ben çok merak ettim. Acaba bize güveç tipi bir şey mi gelecek diye şimdi. Ona testi gelecek. İlk kullanırken testiden içeceğim ben. Öyle bir benim. Ama hemen şey yapma, içine bir su koy, kaynat. Hayalim ilan var. İlan girer. İşte girmez. İlk defa kullanırken girmez. Mesela doldursam bir köşe şey koysam. İlanlı testiler. Ondan sonra testiden içsem olur da en büyük hayalim ya testiden su içmek. Evet, en büyük hayalin umarım gerçek olacak Oktay diyor. Radyocular gününde sana hazırladığımız küçük bir sürpriz var. İsterseniz dinleyicilerimizle beraber onları paylaşalım ve ardından Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam edecek sevgili dinleyiciler. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar 8.34 saati itibariyle devam ediyoruz. Ne kadar güzel. Çok teşekkürler lütfen. Evet Oktay Demirci, günün profilini çizdiniz. Biraz detaylandırır mısınız çok lütfen? Çok teşekkür ediyorum Fahir. Sevgili Fahir, bir kere daha radyocular günün kutlu olsun diyorum. Teşekkürler lütfen. Radyocular günümüzü kutlayan tüm dinleyicilerimize de ne kadar naziksiniz, ne kadar teşekkür ederiz. O sizin zarafetiniz diyoruz. O sizin evet. güzelliğiniz, o sizin ince düşünceniz, o sizin güzel görüşünüz diyoruz. Dinleyiciler... Hep bunları biz diyoruz, siz de bize bir şeyler dediniz, sağ olun. Abi. Aslında dinleyicilerimizin de radyocular günü kutlamamız gerekmiyor mu? Hepimiz bir radyocuyuz çünkü. Radyo programcıları diye bir şey yok ki, radyocular günü bugün. Türkiye'nin yarısı eski radyocu olduğunu düşünecek olursak... Doğru gerçi evet. Yani gerçi Eskişehir merkezi diye düşünecek olursak... Eskişehir merkezi de olmak üzere Türkiye'nin 4/3 hatta sonra evet. yapılan bence yarısı ile. Radyo programcısı, eski radyo programcısı, diğer yarısı da eski radyo dinleyicisi. Nerede o eski radyolar diyoruz. Birleşmiş Milletler'in Genel Sekreteri Ban Ki-moon geliyor. Ban Ki-moon. Türkiye'ye. Tam bir çizgi film karakteri ismi. Ban Ki-moon. Çocuklar çok sever bana. Gördün mü sen? Ban Ki-moon'u mu? Ban Ki-moon'un simasını bilir misin? Tabii canım, odamda asılı. Hadi ya. Evde ayrı odam Doğru. var benim, orada asılı Doğru Ban Ki-moon. Senin ev Birleşmiş Milletler'e bağlı olduğu Tabii için. Tabii canım, Kofi Annan, Ban Ki-moon. Eski Birleşmiş Milletler genel sekreterlerinin hepsinin fotoğrafı var. Ama şu anda görevde olanın Fahir'in evinde bildiğim kadarıyla daha büyük bir fotoğraf. Diğerleri biraz daha küçük küçük. Ama şey çok tuhaf değil mi ya? Birleşmiş Milletler'de böyle genel sekreterlik var ya. Hı hı. Yani genel sekreterlik kavramı tam olarak şeyi vermiyor. Böyle ağırlığı vermiyor. Mesela Birleşmiş Milletler Başkanı. Doğru, başkan demek lazım. Yani başkan olsaydı ama genel sekreter... Herhalde vekaleten onlar atanıyorlar. Tam kadro çıkmıyor. Genel sekreter vekili. Herhalde. O yüzden genel sekreter diye yazıyorlar. Ban Ki-moon Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin daha doğrusu özel davetiyle İstanbul'a geliyormuş. Yerel Yönetimler Danışma Komitesi Başkanlığı'na da seçilen Kadir Topbaş'ın konuğu olarak geliyor. Boğaz'da güzel bir... yemek yiyecekler. Yemek yiyecekler, balık yiyeceklermiş. Ondan ne yersiniz sonra... efendim? Çok güzel bak mevsimi var. Şey mevsimi. Ne mevsimi bu arada? Balık sezonu da bitti ya. Bilmiyorum. Yani av yasağı geldi ya, sezonu nedir bilmiyorum. Güzel barbunumuz var. Boğaz turu atacaklarmış. Kalkan var demişler. Ban Ki-moon mu? Kalkan var, yer misiniz demişler. O da güzel kalkan, gerçi Boğaz'da çıkıyor mu çıkmıyor mu bilmiyorum ama belki de hiç çıkmaması gerekiyordu. O ne zaman geliyormuş? Ne zaman? O kadarını bilemeyeceğim. O kadarını bugün bilemeyeceğim. Yarın gelir canım. Bu kadar bakalım hemen ne zaman geliyor da. Aman. Sadece Birleşmiş Milletler mi? Heyetini mi ağırlayacaklar şimdi, bir kıskançlık olmasın ya çünkü... Başka dünyadan bir sürü kişi geliyor yerel yönetimler şeyine, zirvesine. Ne yapacağız? Evlerimizde mi ağırlayacağız? Bütün İstanbullular evlerinde ağırlayacaklarmış. Ben Ban Ki-moon'u aldım. Siz de yardım, ben de onun yardımcısını alayım diye. Tabii yani 23 Nisan'ın bir değişik uygulamasını da. Ban Ki-moon'u herhalde şeyde kalır da. Diğer otel, misafirhanede kalır. Misafirhanede Belediye kalır. Belediye misafirhanesinde kalacakmış. Misafirhanede ama öyle herkesin yer olmadığı için diğerlerini herhalde paylaşacağız. Misafirhane formu doldurmuşlar. Orada sadece Ban Ki-moon yazıyor. Aa, yarın geliyormuş yarın. Yarın geliyor. Tam diyor ayın olduğu şeyde. Hangi? Aa, hangi dedim? Dolunay'da mı? Dolunay. Bu aralar artık bir dolunay olması lazım ya. O bu civar yani, böyle bir ne bileyim, bir yakın dönemde sanki öyle bir şey hissediyorum. Ondan sonra öyle bir şey. Başka ne var? Bakalım, dur bakalım. Boğaz'da bana balık ziyafeti diye. Boğaz'da balık yedirin mi? Rakı yok herhalde değil mi? Niye canım? Ha, rakı bilmiyorum. Ne bileyim, rakı balık ziyafeti denirdi o zaman öyle bir şey olsaydı. Belediyenin şeyinde yiyeceklerse yoktur büyük ihtimalle. Niye öyle dedin, ben anlamadım. Ya neyse, onu sonra anlatırsın bana. Bilemeyeceğim tam olarak tabii ki. Ondan sonra başka... BTK'nın açıklamasına gireyim mi? Ha evet, ona bakalım ya. BTK Başkanı'nın açıklaması geldi sevgili dinleyiciler. Siz de bunu lütfen dikkatle dinleyiniz. Dinlemeyenleri anlatınız. Şimdi Ağustos'ta... Bir kere bir organize olabildik mi? Organize olamadık tarih, benim gördüğüm protesto kadarıyla. Protesto etmek için... Onu olamadık. İnternette şu yasaklara hayır demek için bir... Benim takibim kadarıyla yok. 3 fraksiyon vardı bildiğim kadarıyla. 3 farklı protesto günü vardı. Evet. Ama Twitter'dan takip ettiğim kadarıyla bir gün üzerinde anlaşıldı galiba. 15 Mayıs mı? Olabilir ama ben... 22 Mayıs mı? Onu bir öğreneceğiz. Bize bildirebilir misiniz sevgili dinleyiciler varsa? Evet. Şimdi BTK Başkanı Tayfun Acarer... abone, güvenli internet profilini kullanmak istiyorsa o zaman işlem yapacak. Şu andaki konumunda kalmak isteyenlerin bir şey yapmaları gerekmiyor diye bir açıklamada bulundu. Ama galiba bu standart pakete dair bir su serpme hadisesi. Hı hı. Ama standart paketi istediğini şey yapman lazım değil mi? Söylemen lazım. BTK kimlik numaranı vererek standart paketi istiyorum. Çünkü benim nereye gireceği belli olmaz diyerek bir şekilde evet. bildiri yapman lazım. Şöyle diyor, filtrelemenin aşılması halinde cezai işlem yapılmasına ilişkin... karar yok. Öyle bir kararımız yok. olağan şüpheli endişesi olacak mı diye sormuşlar. Yani 22 Ağustos'tan sonra standart abonelerin olağan şüpheli haline geleceği ve BTK bünyesindeki veri tabanında izleneceği yönündeki endişelerin anımsatılması üzerine BTK'da böyle bir veri tabanı yok. Türkiye'de 9,5 milyona yakın internet abonesi var. 40 milyon internet kullanıcısı var. Bunların veri tabanında izlemek gibi bir görevimiz yok. Böyle bir trafiği nasıl kontrol edebiliriz ki ya baby diyerek açıklamasını yaptı. İşte o yüzden zaten paket oluyor. Standart. Ya şimdi... bu paketlerde şöyle birini seçmen gerekiyor işte. Çocuk, aile veya yurt içi. Evet. Herhangi birini işaretlemeyen aile profilini seçmiş sayılacak otomatikman. Kullanıcının evde yokken çocuk paketini akşam eve geldiğinde gerekli şifreyi girerek standart paketi kullanabileceğini belirtti. Paketler arası geçişte bir şey yok. Sıkıntı yok. Yani işte bunu kayıt kuyudat altına almakla ilgili falan diye böyle bir açıklama ama yani ne kadar kimi rahatlatır bilmiyorum. Seni rahatlattı mı Oktay? Yok. Ya daha doğrusu rahatlama beni... demiyoruz da tatmin etti mi? Yok, bilakis daha da şey oldum. Tatmin oldun mu? Daha tam tersine. Tatmin oldun mu? Tam tersine. Yani... Olmadın değil mi? Olmadım. Neden? Neden ki? Çünkü yani daha özgür kullanmak istiyorum diye başvuru yapman gerekiyor anladığım kadarıyla. Yani interneti ben birazcık daha özgür kullanmak yani çünkü benim hayatım buna uygun. Onun için ayrıca kendini göstermen bir şekilde bir yerlere kimlik numaranı vermen gerekiyor. Ki zaten şu anda da aslında çok da bir şey yok. Zaten 60-70 bin site yasaklı Türkiye'de. Ondan da bir şey olmayacak herhalde değil mi? Bu siteler açılacak ve standart paket böyle oluşacak falan gibi bir şey yok. Onlar zaten artık gitti gider. Kafanda nasıl bir dünya kuruyorsun Oktay? Bu arada biz hep örnek veriyorduk burada işte Çin'de var, bu İran'da var, Küba'da var, Kuzey Kore'de var vesaire. Avustralya örnek alınmış Oktay. Dünyada pek çok ülkede var mı demeye getiriyorsun Fahir. Güvenli internet hizmeti konusunda karar almadan önce ülkelerle görüşmeler yaptıklarını Avustralya'da 110 milyar dolar maliyetle 110 milyar dolar mı? Maliyetle sunulan filtreleme uygulaması etkin çalışmadığı için bu ülkenin Türkiye'nin uygulamaya sokacağı sistemi örnek aldığını belirtti. Biz örnek oluyoruz demişler. Avustralya'da da Avustralya'da da hiçbir şey seçmeyene otomatik olarak aile paketi veriyorlarmış. Hiç zannetmiyorum öyle bir şey olduğunu. Yani bilmiyorum tabii bir ki. Bir bakalım tabii. Sen onu bilmeden, bugün bir Didem'e sor. Bilmeden konuşmamak lazım ama hiçbir yeri işaretlemezsen sınırlı filtreli paket mi veriyorlarmış? Evet, evet. Onu bir öğrenmek lazım. O tip bir açıklamada bekliyoruz. Evet. Bu arada işte hosting şirketlerine 70 bin mail gitmiş. Şikayet edilen içeriklerle ilgili bugüne kadar 70 bin bildirim maili gönderdik. Bunların 62 bininde sorun bulunarak hoppa! Bütün puanlar mavi masaya sevgili dinleyiciler. Bir filtre ustası geldi. Filtre deyince akla gelen isim. Hoş geldin filtreci aga. Otur otur şöyle. Ne aman ne kadar güzel. Hoş sohbetiyle. Evet, esprilerimle, filtrelerimle. Hele radyocular günü kutlu olsun. Çok teşekkürler. Hele hoş geldin. Hepimizin radyocular günü kutlu olsun. TTT diye girecektim ben ama son dakikada sizin ciddi konuya girdiğiniz için ben de onu dinledim biraz. He. Bu arada standart paket için herhangi bir başvuruya gerek yok. İnternete bağlandığın anda standart pakettesin diye bir açıklama var BTİK'den. BTİK ama... bitik ne BTK ya? Yok. İletişim kurumu tamam. BTK bir de tip var. Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu değil mi? Bilgi teknoloji kurumuyla bir de telekomünikasyon iletişim başkanlığı var. Sen onları birleştirince bilgi teknoloji iletişim kurumu. Bitik. İşte BTK diye bıtık. Geçiyor. Batık gibi. Şimdi bu standart paketle ilgili şu durum da var. Yani niye öyle şey yapıyorsunuz ki diye... İyice tepkiler yükseldikten sonra biraz ne yapacağız, nasıl kıvıracağız falan diye düşünüp herhalde standartta bir şey değişmiyor ki diye bir açıklama yapıldı. Halbuki standartımız da aslında zaten olması gerektiğinden daha geri ve sansürcü bir yapıya sahip. Yani hiç ortada bir şey yok, biz gayet güzel oturtmuştuk. Sadece bir iki ekstra şey getirdik işte diye bir durum yok. Zaten standartımız da pek özgür değil. Yani burada bir sene öncesine kadar YouTube kapalıydı. Daha birkaç hafta önce Blogspot kapalıydı. Blogspot açıldı sonra. Blogspot açıldı. Uzay araştırmalarının şeyi var ya, SETI diye bir merkez var ya. Onun sitesi kapalıymış. Sebep? O sebep açıklanma falan. Ne sebep ne demek? Ya içinde bir şey geçiyordur da SETI. Et geçiyor içinde. SETI. Et geçiyor. Kapalı olması lazım. Saçma. Başka ne dedim? Ben sana dün bir site daha şeyi söylemiştim. Şu site de kapalı diye Fahir. Bir site daha. Yani o sitelerin neden kapandığı da çok net değil. Tabii canım öyle bir şey yok yani. Açıklama yok. Toplam sayı da belli değil. Değil mi? Öyle çatır çatır kapanan siteler var. Yani YouTube'un açılmış olması ve bundan sonra hep açılıp kalacağına dair de bir garanti yasal güvencemiz de yok. Cumhurbaşkanının zamanında net bir şekilde müdahalesi, ya hadi tamam artık uzattınız demesi üstüne çat diye hemen açıldı. Ve o zaman birimizin bir şekilde... Bir daha çat diye tekrar kapanabilir. Ondan sonra yine öyle bir müdahaleyi beklememiz. Yukarıdan bir yerden birinin tamam hadi hadi hadi diye bu işe el atmasını beklememiz gerekiyor. Hiçbir yasal güvence yok. Belki de bu buluşmalar tam ortada bir şey yok. Buluşmayın la diye bir açıklama yapılıyor ya. Hı-hı. Buluşulursa belki bir yasal güvencesi de olur internet kullanıcılarının biraz daha özgür internet kullanması konusunda. Evet, bir filtre ustası. Bir filtre ustası. Yani Dünya Radyocular Günü'nde şu anda bizim internetin derdini olaylar çekerken, efendim kısırlar yerken, eğlenmemiz gerekirken bunları konuşmak zorunda kalmamız da en aciz. Ve bunun zamanlaması da bana biraz tam seçimlerden önce olması biraz o da manidar geldi. Çok yani. İdeolojik olabilir bu. Zamanlama bunu. Uygun değil diyorsun yani. Ege yani, öyle mi diyorsun? Zamanlama yani. Diyorsun uygun değil diyorsun. Belki de işlememen gerekiyordu bilmiyorum. Evet. Tam Oktay. Reklam zamanına denk getirilmesi bu açıklamalar. Onu mu demeye getiriyorsun? Onu demeye getiriyorum. Justin Bieber diyecektim ben. Demeyeyim mi? Justin Bieber. De son lafın Justin Bieber olsun. Justin Bieber. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Herkese bir kez daha günaydın diyoruz. Neyse ki ıslanmıyoruz bu sabah. Hakikaten bir bahar gününe en yakın günlerden birindeyiz. 6 Mayıs Dünya Radyocular Günü herhalde böyle bir güne yaraşırdı. Ne dersiniz? Zorba gülüşümüzü de yaptığımıza göre. 6 Mayıs Dünya Radyocular Günü diğer taraftan internetle ilgili internet yasaklarına hayır toplaşması da 15 Mayıs'ta olacak. Dinleyicilerimizden bilgi geldi, onu da duyuralım. 15 Mayıs'ta Ankara'da saat 14'te Kuğulu Park'ta buluşuyoruz. 15 Mayıs saat 14, ona göre kafanızda 15-14. 15 Mayıs, dur bakayım, 7-13. 29. Haftaya pazar. Ha, ne bileyim, ben de topluyorsun zannettim. Topladım. Ben tarihleri öyle hesaplarım Fahir, toplayarak. Yani bir şekilde onu aklınızda tutmanız gerekiyor. Nasıl tutuyorsunuz bilmiyorum. O zaman Fahir'in biraz... doğum gününden önce diye benim aklımda. O zaten otomatikman size bayağı bir zaman kazandırır. Benim doğum günümü baz alın sevgili dinleyiciler. Bazalı Fahir, buyurun. Baz durma. Herkesin esprisiz yaptığına göre. Zenginin malı züğürdün köşesinde bu hafta biraz dizi oyuncularına göz atmakta fayda var. Herkes onların çok para kazandığını zannediyor ama eskiden mi daha fazla kazanıyorlardı? Şimdi mi onların değil, böyle? Bizlerin demen lazım Fahir. Bizlerin tabii, biz dizi oyuncularının evet, hali perişan. Biz dizi oyuncularının hali perişan diyoruz ama yani neyse, bir hafta daha bekleyeyim ben şu şey konusunu. Ona sonra dile getireceğim. Öyle bir geçer zaman ki dininin Cemilesi Ayça Bingöl. Bir dakika Fahir, şimdi öyle kafadan hemen köşeyi yapmayalım. Çünkü evet, kalıcı olmuyor. Kalıcı olmuyor. Hayda. Ya hayda tabii. Yani en azından bir ilerleme var ama. Bir ireli parlak ama herhangi bir gelişme efendim. Yok. Ayça Bingöl 15 bin lira alıyor bölüm başına. Fatma Gül'ün Suçu Nedir'deki Beren Saat bölüm başına. Zenginin malı. Dizi dünyası. Öyle bir geçerli. Fatma Gül'ün Suçu ne? Muhteşem Süleyman. Behçatçı. Evet, dizi dünyasına bir göz atmakta fayda var sevgili dinleyiciler. Dünya Radyocular Günü'nde dizicileri de unutmuyoruz. Ayça Bingöl 15 bin dedik. Hemen onun akabinde Fatma Gül'ün Suçu Nedir'deki Beren Saat bölüm başına 35 bin kazanırken Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Oradaki Sultan'ı... Oradaki sağlıklı saçları olan adam ne kadar kazanıyor? Hangisi? Bir dakika, hangisindeki? Yani en işte... Fatma Gül'ün Suçu Nedir'deki sağlıklı saçlar mı? Suçu kısmen üstlenen adam. Ya ben orada bir duydum da biraz hiç şey 60 bin alıyor diyorlar. Ama onun bir kısmı saç bakım saç şey bakımına olarak. Gittiği için en az 40 bini saç bakımına gidiyor. Cebine kalan 3-5 demiş adam. Hürrem Sultan'ın Meryem'i. Biz yani Meryem dediğimiz Hürrem'i kaç para alıyor abi? Siz de düşünürsünüz ki kız. Vallahi kaç para alıyor bilmiyorum ama en son bir yüzük verdi. O bayağı değerli bir şey gibi görünüyordu dizide. Yok ya, o da şeymiş diyorlar. Ucuz almışlar. 200 liraya kapalı çarşıdan alıyorlar diyorlar. Yeni zam yapılmış. Zamla beraber bölüm başına 12 bin lira alıyor. Lütfen biraz daha özel. Ama demişler sarayda yaşatıyoruz. Bak demişler, Fatma Gül nerede yaşıyor? Evet, doğru söylüyorsun. Sen bütün hayatın sarayda geçiyor demişler. Fatma Gül o yüzden zaten şey alıyor. Ne derler ona? Ne yardımı alınır? Asgari geçim yardımı alıyor. Çünkü o biraz onun yaşadığı zor şartlar. Zor şartlar. Öbürü sarayda. En çok parayı da adını Feriha koydum alıyormuş. Asgari geçim yardımı olarak. Tabii. O da çünkü bütün bölümü nerede geçiriyor kızcağız, yazık, günah. Neyse, herkesin aldığı paraları bilelim, ona göre davranalım. İzlerken de dikkatli izleyelim. Dikkatli izleyelim, pozisyonumuz belli olsun. Ben adını Feriha'ya koyduğumu hiç izlemedim, o yüzden bir ben şey sormak çok istiyorum. Orada kızın adı Feriha mı? Evet. Yani öyle Feriha koyulmuş adı. Adını Feriha koydum, koyulmuş haliyle. Esprisi ne peki adının Feriha koyulmasının? Feriha koyulmasının bir esprisi, şöyle bir bakıyorum, yok. Ama kızcağız işte, babası apartmanın kapıcısı, kız özel bir üniversitede okuyor burslu olarak, çok başarılı, ama üniversitedeki arkadaşları onu kendilerinden biliyorlar, böyle çok zengin, efendim, hı-hı, havalı, apartmanlarında da böyle havalı butikçi falan insanlar. İlk başta şeydi, birilerinin mi? Eskileri, evet ya. Butikçi ne demek ya? Bir arkadaşı vardı apartmanda, üst katlarda oturan, o eskilerini ve marka kıyafetler veriyordu. Ha. Sonra araları bozuldu, kıyafetlerin hepsini iade etti. O esnada bir yan komşu, butikçi komşu, dedi ki sen bizim, dedi, artık, dedi, canlı mankenimizsin diyerek ona bir gardırop dolusu eşya verdi. Dayadılar kıyafeti. Yalnız senin o projeye de dahil olman. Ay. Ay yani Oksay, ama sürprizi bozdun ya. Sürprizi bozdun ya. Neyse, ay, sevgili dinleyiciler, sürpriz artık bu. Adını da Falih koyduk diye böyle. Yani nasıl bu kadar Fahir'in bilgisi var, nasıl bu kadar dizi hakkında donanımlı diye soruyorsanız. Donanım. Sevgili Fahir'e. Donandım. Donan diye katalog senaryolar geldi. Teşekkürler lütfen. Bu arada bir radyocular. Adını Ferah koydumla ilgili galiba açıklamalar. Günaydın efendim. Merhabalar. Merhabalar hanımefendi, kimle görüşüyoruz? Özlem ben. Özlem Hanım, hoş geldiniz. Teşekkürler. Adına Feriha koyduğumla ilgili hani bir şey söyleyeyim. Buyurun. Ben izlemesem de. Evet. Şöyle, Feriha kavuşturacak manasındaymış. Yani annesi onu kurtarıcı olarak görüyormuş. Ha, Feriha kavuşturacak. Feriha kavuşturan Feriha deniyor. Evet, evet. Ama şu anda sadece giyim konusunda bir rahatlığı var galiba ailenin. Diğer yok canım, sıkıntılar var. Kızı nişanladılar. Birinin eseri miydi Özlem Hanım o? Birinin yazdığı bir şey miydi? Gülten Dayıoğlu'nun muydu? Öyle bir şey mi? Yanlış mı hatırlıyorum ben? Bilmiyorum. Öyle, onu bilmiyorsunuz peki. O kadarını bilemeyeceğim. Onu ben de bilmiyorum zaten. Onu öğrenelim. Peki, çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim. Hoşçakalın. Açıklayıcı oldu. Açıklayıcı oldu yani. Adını evet. Feruş koydun. Feruş. Ha, hiç öyle de demiyorlar ya. Feruş. Ailenin öyle bir yapısı Feruş yok yani. Senin Feriha yengen var mesela. Feruş veya Fifi denir kendisine. Hiç Fifi de güzelmiş ya. Fifi denir Feriha'ya. Öyle bir Ferah'ı getiren bir insan değildir. Bilakis Ferah takılan insandır. Ya Feriha evet, yani Feriha getirmiş olsaydı adına Fifi denirdi. Feruş hayatımda denir. İki tane Fifi olması çok enteresan değil mi? Bir Fifi yengem, bir de arkadaşım Fırat'ın Fifi olarak anılması. Ne kadar güzel. Sen üçleyebilirsin. Fahir'e olmaz mı Fifi? Yok, olmaz. Niye canım? Bana da Ala Fifi dersiniz. Adını Ala Fifi koydum. Radyo Otü. Gaga gaga gaga gagalıyor. Gaga gaga gaga gagalıyor. Gaga gaga gaga gagalıyor. Gaga gaga gaga. Radyo Otü'desiniz, modern sabahlarda yeni bir saat başladı. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın. Uzun zamandır benzer bir heyecan yaşamıyordum. Bugün o heyecanı hissediyorsunuzdur bende. Karım yıllar sonra bir kez daha sahneye çıkıyor bugün. Hadi ya. Aa, evet, doğru. Tüm dans severleri Göte Enstitü'ye bekliyoruz bugün. Göte Enstitü saat kaçta? Saat 8'de. Saat 8'de. Saat 20'de, tamam. Acaba adını da söyler misiniz? Ya şimdi orada bir pazartesinden beri değişik şeyler gerçekleşiyor. Temel olarak doğaçlama. Hmm. Doğaçlama video, doğaçlama müzik ve doğaçlama dansı. İzleme şansı olacaklar. Pazartesi günü Erkan Oğur vardı. İstanbul'daydım, gidemedim. Bu gece gideceğim. Bu gece biz daha hani bizim hanım var, koşa koşa gidiyorum. Bürgen'in sahne alacağı bu gösteride dans gösterisi mi? Tam adı ne? İşte 3 doğaçlama gösterisi. Müzikli dans. Sanat dalının bir arada sahnede buluşması. Sahnede buluşacak. İlk defa olacak değil mi? Bugün saat 20'de. İlk defa. Ha, daha önce bir prova gerçekten. Falan bir şey olmadı. Enteresan bir provadan şey. Provadan ziyade tanışma oldu. Merhaba, merhaba falan diye. Videonuz var mı? Evet, bakın. Dans edebiliyor musunuz? Evet, bakın. En azından. Ben de böyle müzik yapıyorum, bakın diye. Ya o zaman ne duruyoruz hep birlikte bir performansa şey dönüştürsek ya dediler. Gösterinin ücretsiz olduğunu da hatırlatalım. Saat 20'de işini ayarlasın, gelsin herkes. Gerçekten de Alman videocular gelmişler. Alman videocular ki dünya videoculuk tarihinde çığır açan videoculardır. Hakikaten Alman videocu. Böyle bir şahane gösteride Göte Enstitüsü'ne yakışırdı zaten. Hakikaten tebrik ediyoruz. Kıp kıp kıp diyoruz. Göte Enstitüsü'ne. Biraz da Justin Bieber diyoruz o zaman. Dön dolaş Justin Bieber diyorsunuz. Bu arada ben teknik bir takım zorlukları kendi imkanlarımla aştığımı da hemen size hatırlatmak isterim. Buyurun. Yani Justin Bieber'la ilgili esprisi olan varsa buyursun yapsın. Hadi canım, açıldı mı? Atlar mı? Bir yolunu buldum. Neyse, atları düşünmeden biz yapalım canım. Justin Bieber'a yumurta atılmış ya, o haber. Saçını besler. Ama isabet ettirememişler işte. Yumurtanın... Nereye gelmiş orayı besler. Iskalamış, arkaya geçmiş. Büyük ihtimalle davulcu tipi bir şeye değmiştir. Nerede atmışlar ve neden atmışlar? Büyümüyor diye çocuk. Çünkü bu çocuk yıldız olarak girdi ya piyasaya. Onun öyle kalması lazım. Nasıl pet shoplarda hayvanları beslemiyorlarsa yavru kalsın diye. Yok be, öyle bir şey olur mu? Aa, hiç duymadın mı sen onu? Pet shoplarda vermiyorlar. Vermiyorlar. Büyüyünce kimseye satamıyoruz. Ya hayır, şey veriyorlar onlara. Büyük maması veriyorlar. Büyük maması da gelişimi biraz yavaşlatıyor. Güdük kalıyor. Ha, güdük. Ben kendi kedimden biliyorum. Çünkü güdük biri bırakan bir şey yapıyorlar. Justin Bieber'da güdük tutuyorlar. Çünkü büyüyünce bir esprisi kalmayacak onun. Justin Bieber, Justin Timberlake'le aynı ligde yarışmaya başlayınca esprisi kalmayacak diye, bu küçük kalsın diye vermiyorlar. Hayranlarından biri de gelişim bozukluğuna karşı et, süt, yumurta ne varsa atacakmış. Yumurtayı atmış, yerlerini atamadan zaten uzaklaştı. Zaten bileti de yokmuş çocuğun. Terbiyesiz. Biletsizmiş. Esas ondan. Yumurtadan dolayı almamışlar da bileti yok diye almışlar. Gel bakalım sen diye. İstedin sen, istedin. Peki o zaman sen Justin Bieber dedin. Ben de sana Prens Charles kozumu kullanmak istiyorum. Of, kozlara gelesin. Yer onu. Prenslerin prensi Prens Charles. Şu anda dünyada hiçbir esprisi kalmayan insan deyince aklımıza Prens Charles geliyor herhalde. Evet, Prens Charles geliyor. İngiltere Kraliyet ailesinden konuşmayacağız ama ellerini görünce bugün gazetede ben de bir üzüldüm. Ne oldu? Çok yaşlandı. Prensin, ortaya mı çıkmış? Yok ya, prensin ellerini görenler gözlerine inanamadılar. İngiltere Kraliyet tahtının varisi Prens Charles parantez içi 63 ellerini görünce gözleri Prens de olsan yazılıyor mu ya böyle bir haberde yaş? Ya adam tırnak yeme, el kaşıma, efendimi her şey var ya, sağlıksız. Şeytan nasıl tırnağı yolma. Yani o insan prens, valla kraliyet ailesinin bir manikürcüsü vardır herhalde, tahmin ediyorum ben, öyle bir şey olması lazım. Saray entrikası işte, yani sadece prensin elini yakalamışlar ama bugün hangi monarşik yapıyı incelesem bu tip eller çıkıyor karşıma. Acaba ondan mı eldiven giyiyorlar onlar? Tabii. Ondan sır tabii. Tabii. Çocukların da öyle eldivenleri şeydi. De bulaşmasın diye egzaması da varmış. Üzüldüm ben de, zamanında bunları geçirmiş bir insan olarak hakikaten. Ne yapsın canım adam? Çok canı yanıyordur sen ya. Sen hiç monarşinin kıyısından geçmemiş bir adam olmana rağmen. Egzama geçirmiş bir adamım yani. Tamamen avam olarak bunu yaşadım. Evet. Çok da ağır olarak yaşadım hakikaten. Avam egzaması. Neydi, bir de lordlar egzaması. Bu arada kakava ateşi de yakıldı dostlarım. Onu da söyleyeyim size dostlarım. Dostlarım. Dostlarım. İlk defa yayında dostlarım dendi. Kakava ateşi Edirne'de yakılan ateşle ve şenliklerle başladı. Hıdrellez başladı, doğru. Evet, kakava şenliği. Romanlar davul zurna eşliğinde renkli giysileriyle dans ettiler. Süper. Bu Hıdrellez dün gece miydi, bugün gece mi? Valla tebrikler dün geceydi ama bir coşku göremedim ben. Ben de direkt tutulmaya dün gece başlandı, onu biliyorum. Hadi ben. Ya gül ağaçlarının altına gene kondu mu? Ben geçen sen bayağı bir şey koymuştum da bir sene boyunca herhangi bir numarasını görmedim. Mal mülk adına evrene doğru mesaj mı veremiyoruz? Ne yapamıyoruz? Bunu bir hata yapıyoruz bir yerde. Vallahi bilmiyorum. Zamanında biz de gül ağaçlarına bir şeyler bağladık. Hmm. Hem de o kadar teknik çizimlere gittim ben yani şey olarak. Tabii canım, eğri büğrü bir şey olmasın diye. Oluyorsa bari düzgün olsun diye. Doğru zamanda demek ki yapacaksın. Doğru zamanda yani tam o gün mesela böyle bir saat falan süren bir şey değil ya. O böyle bir baştan bir sona süreç. Bir şey. Onu yakalamak lazım. Sık sık bağlaman lazım herhalde. Birinde denk gelir yani. İlla Hıdrellez. Sık sık ve az az yani. Az az bağlayacaksın. Bağlayıp evet. Bütün o Hıdrellez gecesi gül ağacında durmayacak. Her gece bir saat mesela. Ne kadar güzel olur. Ne kadar güzel olur. Bu arada dev bir göktaşı bulunmuştu ya 2005'te. Nerede? Dünyaya doğru yaklaşmakta Dünyaya olan. Dünyaya doğru yaklaşmakta olan. Hastası olduğum göktaşı biçimi. 750 metre çapında bir göktaşı bu. Yavaş yavaş geldi ve şu anda dünyaya sıyırdı geçti mi? Hakikaten aydan daha yakın bir şekilde geçecekmiş bu göktaşı. Ama biz görebileceğiz mi? Teğet geçecek. Yani teğet de geçmeyecek. Sivis. Hiç değmeyecek. Yani böyle çok uzaktan yakınımızdan geçecek. Evet. İnce göremeyecek yani, evet. Aslında ince görecek galiba. Oğlum ince göremiyor. İnce görememek demek. İnce görse aslında insan olmayan bir yere böyle hafif bir çarpıp döndürme şeyini biraz hızlandırsa. Arttırsa mesela. Veya biraz eğilir. Durduğumuz yer adam diye 3 gün ileri atsa dünyayı. Daha hızlı dönsek birkaç defa. Pike diyorsun sen yani. Onun gibi bir şey. Bir zamanı bir hızlandırsak bir şey olsa. 65 bin atom bombası gücünde U-55. İyi ki şey yapmamış ya, 65 bin atom bombası. Korkunç rakamlardan bahsediyoruz. Yani evet. Şimdi burada meteorun da şansına dünyamıza çarpmıyor. Çünkü dünyamıza çarpmadığı için U-55 diye isim koymuşuz. Çarpsaydı kara ölüm falan filan diye böyle iğrenç isimler koyacaktı. Ve o yolculuğuna devam ederken hep o şey olacaktı. Edemeyecektik üstüne ya. Üstüne yapışacaktı. Sizce kaç kilometre uzağından geçecek Türkiye'nin? Türkiye'nin mi? dünyanın. Senin dünyanın o kadar sadece Türkiye ile sınırlı kalmasın Oktay. İşte en yakın tarafından kaç kilometre? Turkosentrik bakış açısı. Şimdi ben sana söyleyeyim ne kadardır? 500 bin. Güzel tahmin yaptı. Yani 500 bin bilmiyorum ben. Kilometre. Şeyi hatırlayabilsem ona göre bir rakam vereceğim. Ayın dünyaya uzaklığını. İşte ben doğru bir şey söyledim bence. 450 bile çıkabilir ama 500 bin diyerek. 300 bin. 350 bin kilometre yakınından geçti. Ay 500 bin kilometre miydi? Şöyle bir bakıyorum grafiğe göre bir şey yazmıyor ama aşağı yukarı öyle bir şey. Bu grafik eğer şeyse. Doğru çizilmişse. Ölçülürse. Dünyaya bugüne kadar yaklaşan en büyük cisim olacakmış bu da. İlkokullu kardeşlerimiz varsa bizi dinleyen ayın dünyaya mesafesini onlar söylerler büyük ihtimalle. Onlar... Ay daha çok zaman varmış ya. Daha ne? Bu çok konuşulur. 8 Kasım. Neler değişecek? Merkür benim gibi doğum bir etkisi sonra... olacak mı? Senin doğum gününden hemen sonra. Olmaz mı ya? Yani böyle... Her gök cisminin bize bir etkisi var. Artı veya eksi. Burçlara etkisi ne olacak? Efendim kişilerde ne gibi etkiler yaratacak? O süre yaratacak? Bir anlaşma yapmayın. Bağlayıcı olmasın. Çünkü bir şey olabilir. Bir kayma olabilir. Bir dünyanın çekimi o anda artabilir. Manyetik bir şeyler olur. İnce göreceği tutar. Tak geri verir. 65 bin atom bombası olmasa da 3-5 atom bombası etkisi bile olsa. Olur. Hepimizde olur, bir şeyler açar yani. Ya böyle binaların tepesine çıkıp UFO'ları bekleme günü olacak mı? Mal gibi ufaları mı bekleyeceğimiz günü mü bekliyorsun? Hayır öyle şey de vardı ya. Independence Day benim en sevdiğim. Dünyalı yalakalar. He he he diye çıkıyorlardı. Ben büyük ihtimalle onlar arasında katılırım diye düşünüyorum. Ufolar gelecek. En önde. Dertler en önde. Bitecek. UFO ilk şey yani dünya dışı varlığa dair ilk işareti ya. Net işareti aldığımız anda ve de geliyorlar buluşmaya diye. UFO'lar gelecek dertler bitecek diye. Ha, sen oradan çıkıp. Saçlarımı UFO şeklinde kazıyacağım. Holiganlık yapacaksın. 1, 2, 3, 4. Tam bak benim tam yerinde. Benim elimde atları uzatmıştım. El atları uzanmışken. Hazır edindeymiş. Pankart açar mısın öyle bir şey olsa? Açarım tabii ama nasıl olacak? Diye böyle bir şeyler. Uzaylılar ben yazdım bunları. Uzaylı... Bir sigara paketinin arkasında duruyor. Uzaylılar gelse yine UFO mu diyeceğiz onlara ya? Yo UFO denmeyecek artık. Ben o baba diyeceğim. Sen. Uzaylı diyeceksin baba. Abi. Baba. Baba dünya ile ilgili bir karar vermem lazım diyeceğim. Vallahi işte bekliyoruz inşallah o günleri de göreceğiz yani çocuklar neler söyleyeceksiniz ne diyorsunuz göreceğiz mi görmeyeceğiz 8 Kasım'a mi? Kadar daha çok zaman var konuşuruz zaten 22 Ağustos'tan sonra ne olacağı belli değil dur bakalım Marduk ne zamandı? Marduk 12 Marduk, 21 Aralık 12. Mı? Fahir'in doğum gününden epey sonra bayağı sonra 2012'deki Fahir'in doğum gününden sonra evet. Şarkılarla, türkülerle görüşelim. Ardından da neşve paketlerini dağıtmaya başlayalım sevgili sanatseverler. Mikrofon açık ya. Mikrofon artık ne hangi esprini yapmaya çalışıyorsun? Varsın bir espri yayında yapar. Abi iyi, ben yani espri dolu bir adamım yani hakikaten isterseniz o konuya hemen girebilirim ama daha esprili konularımız var isterseniz ondan başlayalım. Bugün neşve paketimizi neye istinaden vereceğiz? Akşam gelecek misiniz bürgeyi izlemeye? İlk önce onu söyleyeyim bana. Ona geleceğiz veya gelmeyeceğiz. Mont alacağım yanıma. Ha, al 2-3 tane mont al. 5-6 tane al ya da. Kaç kişi gideriz Oktay? Gelirseniz sizi 4 kişi yazın. Akşam Didem İzmir'e. Akşam Didem İzmir'e. Hafta sen de bekar. Gel bekar adam hafta olarak. Hafta sonu bekar sanat olarak. Sanat ortamları. Oo çok çünkü güzel. Sanat ortamları biliyorsun. Güzel olur. Yani orada saat 8'de temsil. Göte Enstitüsü oradan çıkarız. After party. Zaten sanatçılarla yemeğe gideceğiz. Aa, after party olacak mı? After partiler. Aa, after zaman, party tamam. After party'nin hastasıyız. Tamam after party'ye gelelim. Ben de o yani zaman bir şeyde yaz... gelelim de after party'ye de kalırız. O zaman tamam ya ben de... Sen de Pelin'e bir şey uydur. İzin alabilecek misin Pelin'e? Ben Pelin'e şey diye uydurayım ya şey derim. Toplantı olmaz ya. Bir şey söyleyeyim. Seminer de seminer. Bana seminer var. Bir seminere katılın. İstersen şey de abi modern sabahlarla toplanıyoruz falan de. Modern sabahlar. Ha modern sabahlarla baş başa felekten bir gece çalacağız. Geç hani after party falan filan ya. He. Değil mi sonuçta? Yalan da değil. Yalan da değil yani. Olacağız evet. Sen de şey dersin diyor. Ben de bir sanat gösterisine gideceğim. Didem kaçta gidiyor? Biraz sanatsal tartışmalar diyor. Gece yarısına doğru işte bir saatte. O ha. Kendi gidecek artık. Kendi gitsin canım artık. Ya en son doğum günde ben biliyorsunuz Antalya'daydım. Ya Oktay böyle böyle. Böyle böyle. Yavaş yani yavaş. Yani bir de bu üstüne de bu gelirse şey olmasın. Güzel hayır böyle. İşte alıştır alıştır. Birden abanmıyorsun. Yani mesela o doğum gününde şey yapmasaydın, bunu yapmamış olsaydın. Karısının bugün doğum sorun gününde Antalya'da olan adam durumunda kaldım. Şimdi karısı İzmir'e giderken bu sefer temsile gelen after adam. Partilerde olan adam olur muyum diye düşünüyorum. Evet olabilirsin. Herkesin hayatında olmalısın. Şeyler var. Ben de sen de Bürge'ye bir şey söyle. Nasıl bağlayacağım? Bürge acaba bu akşam sahnedeyken tırnaklarımı yer miyim? Orasına burasına bakıyor mu millet diyerek. Sen de tabii bunu tek başına yapmayacaksın. Biz de belki çünkü biz de sizin stresini paylaşacağız. Evet paylaşacağız sonuç olarak. Senin yiyemediğin yerde biz yiyeceğiz. Ellerimiz Prens Charles tırnağı gibi olacak sevgili dinleyiciler. Bugün belki bir asilin ellerine gücüne sahip olamıyorsunuz ama ellerine sahip olabiliyorsunuz sadece tırnaklarınızı yiyerek. Bu böyle bir sıkıntı. Hakikaten insanları kolay kolay da vazgeçemeyeceği zaman zaman nükseden de bir sıkıntı. Dinleyicilerimizin arasında ne kadar gergin insanlar var. Onlara bir yardımcı olabilir miyiz diye bir hat açıyoruz şimdi. Hattımızın telefonu 210-30-30. Tırnak yiyen dinleyicilerimizi bekliyoruz. Kaç bu arada... yaşından beri yiyorlar? Ne zamanlar yoğunlaşıyor? Ne zaman yiyorlar? Evet. İnsanların karşısında yedikleri oluyor mu hiç? Ve hiçbir zararını gördüler mi? Bugüne kadar bir zararını gördüler mi? Neşve paketi verelim. Evet. Neşve paketi. Bir onlara şey olsun, bir moral olsun. Özel gösterime davetiye verelim. Ona da verelim Oktay. Ona da verelim. Canın sağ olsun senin, ona da verelim. Küçük beyaz yalanlar. Goethe Institute'deki şey ücretsiz olduğundan ona teşvik. Teşvik verelim. Ona da önceden palto koyma imkanı. Palto tamam. İyi bir yerden palto koyma. Çünkü zaten sen önce gitmeyecek misin? Önceden gideceğim tamam. Ben de palto koyacağım. Sen kaç paltoyla gideceksin? Bir bize git. Şey. Var benim çok marka marka paltom var. Ben bazısına sana... da sweatshirt koyarım. Şimdi markalarını söyleyeceğim ama yani söyleyemiyorum. Ne yapıyorsun? Bir tane şey veririz Fahir şimdi. Ben şu kazağımı veririm abi. Yok onun bir kazağı sen... var ya marka kazağı. Biliyorum. Onu muhakkak götür. Ben herkesin şifresini vereceğim. Orada mesela bak şey, buralar tutulmuş falan. Yok öyle düşünme. Yakasından markasına bakalım. Fik. O burası bizim yerimiz diye düşünebilir tamam, insanlar. Tamam çok güzel oldu. Önlerden başka yer tutma kalmadı çünkü o marka. Önlerden yer tutma imkanı. Önlerden yer tutma imkanı. Evet, evet onu da yapalım. Telefonumuz 210 30 30 tırnak yiyen dinleyicilerimizi bekliyoruz. Kaç yaşına vardılar? Kaç yaşında başladı bu alışkanlık? Küçükten ne tavsiye edersiniz çocukları olanlara da yol gösterelim. Günaydın efendim. Günaydın. Radyonuzun sesini kısar mısınız lütfen? Şu anda kısıyorum. Evet. Kimle görüşüyoruz? Uygar ben. Uygar Bey kısmadınız galiba. Yok yok kısmadınız. Sıkıntı var şimdi nasıl? Ha yok. Süper. Yoksa adınız yalancı Uygar'a çıkacaktı. Hakikaten sağ olsun. Hemen sağ yana açıyorum. Günaydın. İyi yayınlar. Sadece Uygar'a çıkmış. Yalancı, yalancı Uygar. Yani böyle tam içinde et yok ama güzel bir şey. Peki buyurun Uygar Bey. Kaç yaşındasınız onu öğrenelim ilk önce. 36 yaşındayım. Maşallah maşallah. Var mı hala? Var maalesef. Ya tırnaktan çok bu kenardaki etler vardır ya oraları kemirme huyu var. Şeytan tırnağı. Şeytan ama ben kendi kendime şöyle şeytan tırnağından bir şekilde çıkartıyorum oradan ve yiyorum onu buluyorum yani. Yoğun mu peki Uygar yoksa böyle ara ara mı? Yani haftada bir mi yiyorsun yoksa her gün hasat yapabileceğin kadar ürün var mı onu soralım. Ya neredeyse her gün yiyorum. Strese bağlı olarak da artıyor ve işin en kötüsü... Hani bir iş toplantısında kaptırıp böyle adam hararetle bir bütçe hazırlarken şeklinde elim ağzına gidiyor. O çok iğrenç bir durum. Evet, peki ne iş yapıyorsun bu arada Uygar onu da öğrenelim. Organizasyon kongre işleri yapıyoruz. Konserler yapıyoruz. Ve insanlarla yüz yüze görüşüyorsun ve onların ellerini de sıkıyorsun. Peki bu her zaman ısırmayla mı oluyor yoksa bazen diğer... Elle koparma da oluyor. Yani koparıp ağza atma da oluyor mu? Yok hiç o kadar öyle profesyonel değil direkt ama ben kemiriyorum yani. Peki, yani o yenme deniyor da ben ilk başta literatürü düzelteyim. Tırnak yiyen adam yok yani. O yok. Kesme işlemi. Aynen, bir hasat öyle. İşlemi. Ama Uygar Bey'inki et. Ve o eti yüzünden... tükürüyor musunuz sonra kopardıktan sonra yoksa yuvarla gitsin mi? Yok tükürüyorum büyük ihtimalle. Adam, adama doğru mu tükürüyorsunuz tam olarak? Yüzüne denk gelmeyecek şekilde. Kenarlara doğru nezih nezih. Peki evli misiniz? Evet. Eşiniz diyor mu? Uygar yeter artık diye. Evet. Hadi ya. Peki ya. Bir manikür falan yaptırdınız mı? Hani bir randıman alayım. Manikür olmaz ama ya. Ya küçükken yani. Ya küçükken derken lise zamanında işte bir gitar şey vardı sahneye çıkıyorduk. Uzun süre sahneye çıktık. Hı hı. Orada o zamanlar annem de çok şey yaptı işte eve manikürcü kadın geliyordu hadi oğlum sen de gel. Eve manikürcü yeri... kadınlar geliyordu o dönem. Kamyon evet. Kamyon manikürcü kadınlar geliyordu. İsim 10 numara Hasibe abla vardı bizim. Böyle enteresan isimleri vardır ya onların. Önce usanıyordum ama sonra baktım güzel hani kadın tıkır tıkır yapıyor. Sonra o manikürler zarar da verdi tabii. Benliğine. Devam ettirmeyince. Ha, onlar tabii. Oralardan abuk sabuk çıktılar. Öyle bir şey var falan. Değil mi ya? Manikür bir kere manikür olunca devam. Aynen devam. Çıkamam. Tabii bağımlılık yapar. Ama şimdi ete takıntısı olduğu için Uygar'ın o manikür de olmaz tam ya. Çünkü zaten orada et de birikmesi lazım değil mi manikür tabii. Teknolojisi için? Peki Uygar başka zararlı huyların var mı kendine? Böyle bu tip. Ya o konuya girmeyelim. Girmeyeceğim Fahir, ha. Senin aklında biliyoruz tamam konuşacağız da tırnak. Ne olacak peki Uygar? Yani ne, böyle bıçakla kesilir gibi bitecek mi yoksa böyle devam mı? Yok ya ben hani bu işte memnun musun? Pense gibi şeyler var. Hatta yan keski gibi küçük manikür için olan. Hı hı. Onlardan var işte bu hatunların setleri içinde. Ondan buldum bir tane. Ondan bir porsiyon yemek çıkar. Çünkü dişle çok da şey yapamıyorsun. Onunla güzel giriyor. Daha döner gibi pilav üstüne serpilecek kadar çıkar yani. Onları biraz düzelterek hani engel olmaya çalışıyorum. Ama devam ediyor yani. Bir peki. Yandan şey zaten zevk de alıyorsun zaten. Yavaş yavaş yavaş yavaş öyle. Hmm. Uygar Bey tebrik ediyoruz sizi. Bu akşam saat 20'de Göte Enstitü'teki temsil için size 2 kişilik mont koyuyorum. Ön sıralara. Süper. Onun dışında bakalım davetiye kazanma şansınız da olacak mı? Neşme paketleri de kazanma şansınız olacak mı? Tamam, devam ediyor şansınız. Tamam. İyi yayınlar diliyorum. Büyük cesaret vallahi. Herkes böyle ifade edemiyor. Ama bir ellere baksan toplumun yarısının elleri böyle. Doğru. Dönemsel de var. Tabii. Mesela bahar dönemlerimde benim azıyor. Yani azıyor dediğim ellerim azıyor ben de azıyorum. Azucar Moreno diyorsun ha. Oh, oh, oh. Evet. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Demet ben. Demet Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Daha bir hanımefendiyle karşılaşacağımızı hiç tahmin etmiyorduk açık söylemek gerekirse. Demet Hanım parantez içine kaç yazalım? 41 yazın. Ne kadar maşallah yazın hemen geç konuyor. Ben bir de maşallah diyorum evet. Buyurun Demet Hanım şimdi benim bildiğim bizim lisede falan mesela kızlar tırnak yiyorlardı. Ama sonra o ojeyle beraber biraz rahatlıyorlar galiba. Sizde olmadı mı öyle bir şey? Yok. Yani ben kendimi çok hatırlamıyorum ama 4-5 yaşından beri yiyorum tırnaklarımı. Ancak işte manikür falan yaptırırsanız koyu renk oje sürersiniz. Hani bir 3-4 gün dokunmuyorsunuz. Tırnak mı peki yoksa o kenardaki etler mi? Etleri de yiyorum, tırnağımı da yiyorum. Fark etmiyor diyorsunuz. Yok, eğlenceli geçiyor bana. Bir ağız eğlencesi oluyor. Peki evli misiniz? Çocuğunuz var mı Demet Hanım? Evliyim, 2 çocuğum var. Onlar yiyorlar mı? Yani onlar kızım derken eş, yiyor. Kızınız yiyor. Bir kızınız yiyor. Oğlunuzu da teşvik ediyor musunuz? Aç kaldığında tırnaklarını yetiyor. Oğlum yesene bak hiç yemiyorsun. Yani mesela Ali'nin de ufak ufak böyle bu parmakla tırnak yeme değil de bu etleri yolmaya başladı. O da senden başladı. Benden sen başladı diyor. Şimdi onu soracağım ben Demet Hanım'a. Eşiniz diyor mu? Senden gördüm bu kız hayır. Diyor. Ne o... kadar güzel anlayışlı bir eşiniz var. O da onda da var mı? Hayır onda yok. Onun evet, elleri bakımlı ve zarif bir el mi? Yani erkek eli öyle çok. Erkek eli yani ne kadar zarif olabilir ki doğru. Yine kürek gibi ama yani kenarları yenmemiş bir el. Evet ama ben mesela kendimi yendim ama hiç tırnak makası kullandığımı bilmiyorum. Peki Demet Hanım bu yaş, bu evet, yaştan sonra ben bunu keserim falan diye bir umut var mı içinizde yoksa? Var. Kızımı teşvik etme amaçlı yapıyorum. Bu acı ojeler var. Onu tabii. Sürdüğünüz zaman gerçekten tadı çok iğrenç. Ne renk o? Şeffaf mı? Şeffaf o parlatıcı şeffaf, gibi. Şeffaf. Parlatıcı da değil yani erkekler de kullanabiliyor herhangi bir şey yok. Evet. Sırf tırnak yemeye karşı bir şey mi bu? Tırnak artı etlerin üstüne de sürebiliyorsunuz. Sürüyorsun işte herhalde. Şey sos gibi ya acı sos işte. Mesela wasabi. Bir alışkanlığı var onun üstüne sürerse onu yemeği bırakabiliyor mu? Yiyor öyle aynen öyle. Peki yemek falan yerken o yine geliyor mu yoksa kalıyor mu acı? Stres anlarında elde. Mı geliyor bu arada? Simiti tuttuğunda evet, simite geçiyor mu? Bu bir alışkanlık aslında. Hani ben insanların strese bağlı olarak yediklerini düşünmüyorum. Belki ilk başlangıç öyledir ama sonra keyiften canım. Sigara içmek gibi bir şey diye düşünüyorum. Kötü bir şey dediniz yani. Çok bir noktada bir şey aklına geliyor. Peki Demet Hanım çok teşekkürler. Sizin için de 2 tane mont bırakıyorum. Bu akşam Göte Enstitü'de saat 20'de bekliyoruz sizi. İyi yayınlar, iyi günler. Evet 9.38 oldu saatimiz. Birkaç telefon daha alabiliriz. Tırnak yeme toplumumuzun kanamayan yarası işte. Kanasa hani abi böyle yok, karnavan kanıyor. İçinde kalsa. Abi benim geçen gün işte yandakini koparınca bir oradan şey resmen kan kaybında tansiyonum düştü ya. Vallahi ciddi söylüyorum. Herkes panik oldu etrafımda. Bu senin hassasiyetinden. Sapsarıydın zaten. Benzin, betim benzin attı. Düdük sesleri bize bir uyarı mıdır? Bilmem. Sence uyarı mıdır? Düdük de uyarılanlar. Kaç seneden beri Fahri sen yiyorsun? Bildim bileli. Ben de bildim bileli yiyordum. Yiyordum. Ama ben bıraktım. Yani et yemiyorum canım, ben tırnaklarda hafif bir şey operasyon yapıyorum. O da yani aslında şöyle oluyor. Böyle bir bakıyorum biraz çok uzun. Tırnakçısın sen. Ete karışmıyorum. Ben tırnak koparır atarım, et de biraz yerim. Ben bir iki gevelerim yani, o kadar. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Mehmet. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ege Bey geçen gösteride tanışmıştık zaten. Ha merhabalar. Yağmurdan kaçan Mehmet Bey mi? Yok, diğer muhasebeci olan. Muhasebeci, muhasebeci Mehmet, Mehmet Bey. Muhasebeci Bey, evet. Sizin en yoğun stresi yaşayan mesleklerden birinde olduğunuzu tahmin ediyoruz. Evet. Var mı tırnak? Tırnak yeme yok da şu an kabarmalar var. Bahar geldi herhalde, ondandır. Bahar kabartısı diyorsunuz. Bahar kabartısı, evet. Zor mu tutuyorsunuz kendinizi dalmamak için? Yani evet, böyle kalkmış böyle birkaç tane bakıyorum şu anda. Hmm, yani şey, böyle şeytan tırnağı. İsterseniz sonra konuşalım, siz girişeceksiniz. Evet ama. Yani sanki acı dalacak çocuklar gibi oluyor insan haleti evet. Ruhi olarak. Et ama değil mi, tırnak değil. Et et, tırnak yemiyorum Allah'tan. Tırnakları kesiyorum, etlere giriyorum diyorsunuz. Etlere giriyoruz. Peki çok teşekkürler efendim. Etlere giresin diyoruz size. Siz evli misiniz Mehmet Bey ya da sevgiliniz nişanlı var mı? Nişanlı kendisi. Nasıl? Nişanlı. Nişanlı Mehmet Bey. Ha. Yok değilim, değilim. Değil, muhasebeci Mehmet Bey ya. 3 aydır flört ediyorlar, ben öyle biliyorum. Öyle. Evet evet, Ege Bey Pusaklar Otobüsü'nden aramıştım çocukluğumdan. Hı hı. Hatırlamadınız mı? Ha, tamam, ha, hatırladık, hatırladık ya, hatırlamaz mıyız ya Mehmet Bey? Unuttuk mu tamam, zannediyorsun? Kursak, kursaklar Mehmet. Tebessüm şehri Mehmet Bey'e geçer. Evet. Peki, ben sizin de gelmenizi bekliyordum, o gelirdi ama gelmediniz Oktay Bey. Biz gelemedik Bey. Evet ya, o gün başka bir toplantımız vardı. Yani evet benim ya, bizim evet başka bir gösteri şeyimiz vardı da ona şey yaptık. Evet. Çok teşekkürler Mehmet Bey, görüşmek üzere. Ben daveti istiyorum ama. Davetin, o zaman mont bırakalım sizin için bu akşam Göte Enstitü'de. Mont bırakmalı davetiye mi? Göte Enstitü'de. Yok, sinemalı davetiye. Sinemalı davetiye. Sinemalı davetiyenin kurası çekilecek. Kurası çekilecek. Onlar birazdan sizin. İsminizi yazdık ama merak etmeyin. Tamam, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ve sevgili dinleyiciler, bir telefon daha alma hakkımız varmış şu anda. Baki, baki. O göründü. Günaydın efendim diyelim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Yasemin ben. Yasemin Hanım, bir yiyin bitirin ondan sonra konuşalım. Tam böyle yarım bırakmış gibisin. En tatlı yerinde gibi ya aramışsın. Evet, bir tane gördüm ama kendimi tuttum, artık yapmıyorum öyle şeyler. Yapmıyorum. Ne zamandır yapmıyorsunuz? Bir haftadır. Liseden beri yapmıyorum. Aa, şimdi kaç yaşındasınız Yasemin Hanım? 28. Bir oradan tane gördüm dediğiniz tam olarak ne görmüş oluyorsunuz? O yani tırnak, yani o tırnak el etlerini yiyenlerin cezbeden şeyin ne olduğunu da bilmeyenler pırt pırt anlamaz çünkü. İşte bak, evet, doğru. Ucundan pırt diye atmış oldu. Acı tatlı sızı galiba. Yok yani o tatlı sızı olmadan önce ben sana söyleyeyim Ege, sorduğun sorunun cevabı şey, takılma. Eline bakıyorsun. Görme değil aslında. Ha şöyle bakarak değil yani. Böyle, elini yok varken. Tabii tabii, o yüzden böyle şey yani, bu işin senelerce ben, emek vermiş biri olarak yani şöyle takıldı zaten. Ben şey yaptım yani. Kurtuluşu şunda buldum. Oje sürdükten sonra, oje sürmeye başlayınca ojenin tadını aldım. Artık oje kemirmek daha eğlenceli, daha güzel. Oje koklamak için de öyle diyorum Yasemin Hanım. Tamamen bambaşka bir dünya hesap mıyız sizde? Oje kemiriyorum, oje kokluyorum. Yani, bazen böyle stresli günlerde birkaç kat sürüyorum ki hani onu şey yapmak, kat. Yemek çok daha güzel. Bu, yemiyorsunuz da ısırıp ısırıp atıyorsunuz. Sıyırıp sıyırıp atıyorsunuz değil mi? Ben yuttuğumda oluyor, iğrençleşmek gerekirse. İğrençleşmek gerekirse mi dediniz? Evet öyle dedi. Aynen de öyle dedi. Bu bir gereklilik değil her şeyden önce. Gereklilik yok yani. Ya oje de çözüm yani, değil o zaman. Söyleyeyim dedim yani. İyi yaptınız. Yasemin Hanım iyi söylediniz. Ojenin çözüm olmadığı ortaya çıktı. Yani eğer bir... Yok, çözüm ama oje yerken tırnaklarıma zarar vermiyorum. Üstünden alıyorum. Ya şey var ya, salatalığın kabuğunu soyar gibi cesim. Anladım. O zaman biz sıkıntının adını koymamız lazım. Yani burada sıkıntı tırnakları yemek mi yoksa bir şeyleri yolma zorunda kalmak. Tabii bir oyalı sıkıntı. Yani bu ağız eğlencesi nasılsa kısa. Ya, oyalanmak gibi bir şey herhalde. Yani yaparken gerçekten şey oluyor, insan rahatlıyor. Evet, kafayı boşaltıyorsun ya. Çok yoğun evet. Stresli anında o aynen bir sibaba etkisiyle veriyorsun sınav, fazla. Sınav zamanı falan odaklanmayı sağlıyor. 28 yaşında ne sınav zamanı? Tırnak yemeye övgü. Doktora. Doktora sınavı. Doktora sınavı. Tabii biz okuyamadık üniversiteden sonra, vurun yüzümüze. Evet. Vurmak istemezdim. Peki Yasemin Hanım, teşekkür ederiz size. Bol tamam, ojeli günler diliyoruz. Mont bırakalım mı? Mont kocuk. Mont bıraksın mı Ege? Bırakın. Tamam. Bırakın. Göte Enstitü. Göte Enstitü monta boğan adam. Hadi hoşçakalın. Siz de hoşçakalın. Montlarla coşanlar diyoruz. Ve bir dinleyici daha alabiliriz. Bir tane en son son. En son son. En son son alalım. Hayda. Hayır olmadı. Ales diyoruz. Ales dediniz ama bir kişi olma şansına son kişi olma değil. Hazır. bir komik olduğunu umduğum bir esprim var da hafta sonu maalesef sınavına gireceğim. Devam. Seri yaz. Günaydın efendim. Merhabalar, ben Adnan Erbaş, Devlet Tiyatrosu sanatçısıyım. Şimdi arabamı bıraktım, radyoda dinliyordum. Konuya kenarından katılmak istedim. Tırnak olarak direkt yiyen bir insan değilim ama kenarından bir katılayım dedim. Zaten kenarda yiyenler bu sabah domine ettiler. Köşenizin adı kenarda kalanlar. Şimdi ya benim konum şey, ben iletişim uzmanıyım aynı zamanda. Evet. Yaklaşık 20 yıldır iletişim dersleri veriyorum ve tabii dolayısıyla konum psikolojiyi ilgilendiriyor. Bu tırnak yeme işinin temelinden biraz bahsetmek istiyorum. Eğer sizin için uygunsa. Tabii hemen. Süper olur. Şimdi şöyle bir şey, biz tırnağı neden yiyoruz? Nerede başlıyoruz? Asıl önemlisi bu. Tırnak yeme işi tıpkı anne memesi gibi. Güven duygusuna ihtiyaç duyduğumuz her yerde ağzımıza sokacak bir şeye ihtiyaç duyuyoruz. Kalem olur. Sigara da oluyor aynı şekilde. Aynen öyle. Sigara, kalem, gözlüğün arkası, kimisi kağıdı, defterin kenarını tırtıklıyor. Bulamayınca hiçbir şey yoksa elimizin altında bir tane tırnak var. Başlıyoruz parmağımızın ucunu kemirmeye. Zaten ufak yaştaki çocuklar eğer memeden keserseniz parmağını emmeye başlıyor. Onun evet. Devamı mıdır sonuçta bu? Sonuçta ben bunu bu şekilde değerlendiriyorum. Ben değil, yani psikoloji bilimi bu şekilde değerlendiriyor. Ve ne yazık ki bu gidiyor. Yaralayıncaya kadar, parçalayıncaya kadar evet. Gidiyor ama kesme ihtimaliniz çok az. Sigaraya başlayın diyorum. Yani tabii ki olacak şey değil ama yani aynı şekilde ne zaman güven duygusuna ihtiyaç duyuyoruz parmak ağzı gidiyor. Hiç kurtuluş yok. Stres falan tabii bunun bir parçası. Benim eşim sigara içer. Çeviri yaparken bazen bir tıkanıyor. Ya parmağı eli ağzına gidiyor ya sigaraya gidiyor eli. Çünkü bir şeye o anda bir şey bulması gerekiyor. Aslında peki, bu çocuklarda olan ebeveyn emzikleri güzel bir tasarlansa. Yani bu çok iyi ya. Evet, iyi bakın. Boynumuzu asarız. Ama içinde iyi bir fırsat diye. Yani çünkü bu sigara alışkanlığının büyük bir kısmı ağızda bir şey tutma eksikliğine bağlıysa evet. Yani nikotin bağımlılığından kurtulduktan sonra bile böyle evet. Çekirdek mekirdek yerine böyle şık, ne bileyim hani bebek evcik bir rengarenk evet, üstünde şey. Evet. Endüstri tasarımcıların bunun üzerine durması gerekiyor. Erkekler için böyle daha siyah, gri falan. Deri. Ya da bunlardan birer tane, örneğin parmaklara birer tane emzik tutturabilirsek aynı işi görebiliriz. Ya da emzik diye düşünmeyeyim canım, daha geniş parmak şeklinde bir şey olabilir. Evet, geniş böyle istediğinde emersiniz. Ya sağlıklı. Parmak şeklinde bir şey deyince başka şeylere gitmesin. Parmak olabilir diyeyim daha net olsun yani gözümüzde canlı. Gayet net olabilir. Peki, bunlar netse olabilir. Bir şey soracağım Adnan Bey. Mesela sigarada şey yalanı vardır ya. İşte strese iyi geliyor falan gibi bir durum söylenir ama yalandır. Evet. Aynı durum bunun için de söz konusu mu? Hani stresli yani, anda kullanılıyor ama stresli çözüyor mu? Şey yapıyor mu yoksa başka bakın. Bir durum mu var? Kesinlikle güven duygusuna ihtiyaç duyduğumuz her anda elimizi ağzımıza atıyoruz. İhtiyaç duyduğumuz için evet, yeniyor da evet. Çözüm olmuyoruz. Çözüm daha derinlerde bir yerde. Evet kesinlikle ama bu bizim hepimizin zaman zaman güven duygusuna ihtiyacı var. Yani tahtaya sözlüğe kalkan şey yapamadığı zaman, problemi çözemediği zaman direkt elini ağzına atıyor. Yani direkt eline. Eşinizin durumundan anladınız. Aslında hepimiz de yaşıyoruz. Yalnızken evet. Bile birilerinin karşısında olmamıza aynen gerek öyle. Yok. Bir kağıdın aynen başına öyle. Oturdun, bir şey yazacaksın. Kendine güvenin gelmesi gerekiyorsa evet. Bunu yapacaksın. Ağzımıza bir şey tutuşturup yani o emme güdüsü, anne memesini arıyoruz. Ne yazık böyle. Peki çok teşekkürler efendim. Çok görüşmek teşekkür. Üzere. Sağ olun, iyi günler. İyi günler, hoşça kalın. Güle güle. Dinlerken iyi ki insan belli bir esnekliğe ulaşmamıştı. Parmakla falan böyle idare ediyoruz. Yani. Evet. Biraz daha esnek olabilseydik yani erkekler için korkunç şeyler. Ne kadar mükemmel. Korkunç şeyler. Radyo Tülesi'niz, Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahların bu haftalık son dakikaları. Yarın tekrar bölümümüzde karşınızda olacağız. Bu sabah toplumumuzun kanamayan yarası, tırnak yeme alışkanlığı hakkında konuştuk dinleyicilerimizle. Kanamayan yara çünkü hakikaten de gizli gizli neydi hanımefendi 41 yıl boyunca devam ettirdiği bir alışkanlık. Bizim önümüzde de nice yıllar var. Biz de devam ettirecek gibi tabii görünüyoruz. Canım. Ve önüne geçmenin de yolu yok. Bir başka dinleyicimiz de Ojen'in de başka bir alışkanlığa döndüğünü söyledi. Yasemin Hanım. Neyse sonda güzel bağlandı. Güvenle ilgili bir şeymiş. Atan herkesin Bey. Kendine güven için. Yani tırnak yiyenler kendilerini mutsuz hissediyorlarsa, niye yiyorum, niye duramıyorum diyorlarsa, yemeyenler de kalem yiyorlar. Hiçbir şey yemiyorsa çekirdek yiyor, bir şey yiyor yani. Evet. Ne bileyim döner söylüyor falan. Tabii ya. Köfte pilav yiyen bile var yani. Çünkü güven ihtiyacı sırasında ağza bir şey götürmek gerekiyorsa adam tırnak yemiyorsa pide yiyebilir. Hiç gerek yokken yani. O kilo da yapar. Ve de evet yani obeziteye teşvik. Obez diyorlar o zaman da. Yani. O zaman gene güveni kendine azalıyor. Hadi bakalım bir de daha söyle. Dipsiz kuyu. Evet. Şanslı dinleyicilerimizi açıklayacağız. Öncelikle bu akşam Goethe Institute'da herkese mont. Bürge Hanım'ın uzun zamandan sonra ilk kez doğaçlama dansıyla karşımıza çıkacağı gösteriye mont koyuyorum ben herkes için. Büyük bir salon. Küçük bir salon. Tam benim zaten montlarıma Goethe, evet. Yetecek kadar. Rahatladım, içten içe verdim. Hayır ne dedin sen biz Ege'yle konuşurken orada mikrofonla bir şeyler fısıldadın. Abi mont diye geçince nedense Montgomery diye isim geldi. Nedense ama bilmiyorum. Antlar gereken cevabı klip olarak döneceksin Fahir. Atlar bana da geliyormuş. Şu anda haber geldi. Alıntı bile yapmayacaksın abi. Hiç. Alıntı bile yapmayacaksın. Evet şimdi o zaman Neşve paketiyle başlayalım isterseniz. Neşve paketimizi kime veriyoruz? Neşve Yasemin paketi. Hanım'a verelim. Ojelerini sürsün, sıkılırsa da evet. Kemirsin. Evet. Gordion'daki neşve paketimiz hem sinema hem de yımak yemek suretiyle neşve paketinden Demet faydalanacak. Demet Hanım'a da şey verelim mi? Ne? Sinema davetiyesi. Sinema davetiyesi. Light White Lies, Küçük Beyaz Yalanların 81. Radyo ODTÜ özel gösterimine. O da bir... Neydi filmin adı bir daha Fahri? Light White Lies. Yani başka Fransızca su ama doğru söylüyor. Doğrusu Little White Lies. Bakalım Ayvay Kumay adlı film. Türkçesi Ayvay Kumay. Light White ya. Yani hafif yalanlar. Light oradaki. Hafif beyaz yalanlar. Razı no back on the street. Hakikaten beyaz peynirden aklımda razı no back on the street dedi Noktay. Buna dönüyorum. Ege'den herhangi bir... Gider ayak beygirlerinde Oktay'a... Oktay'ın atlarıyla karşınızdan ayrılıyoruz. Yarın tekrar atları. Bölümümüz var. Pazartesi ise canlı canlı karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Güzel bir hafta sonu diliyoruz hepinize. Hoşçakalın. Geride kalan 50 yıl içinde müzik sadece bir zevk ve eğlence aracı olmadı. Tarihin tozlu sayfalarına yazılanlar ve bugüne yansıyanlar hep müziğin etkisini taşıdı. Şimdi zamanda bir keşfe çıkıyoruz. Toplumsal hareketlerin ve değişikliklerin yaşandığı 1960'lardan bugüne blues, jazz, folk, rock, metal ve pop'un interaktif hikayesi Radyo ODTÜ'de hayat buluyor. Can Özgün ve Tamer Adanıl'ın hazırlayıp sunduğu Rockoloji her pazar 21'de Radyo ODTÜ'de. Rockoloji. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu modern sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo ODTÜ'de. Modern sabahlar sona erdi.